Misafir çocuğu gibiydin, geldin dağıttın gittin. Ben her gün kokunu öperdim, yazıp sustum sendin. Gönül almayı bilmene ömür emanet edilmez. Kaderin izin vermedi ne şansın gücü yetmez. Düşme yollar bu.